autotune, nova società. Te de Abel, ser mi cu. El vuyo. Fajne dupy, dupy z klasą. Trzymają styl, trzymają fasą. Trzymają swag, nie trzymają razem. I nawet nie są złe, mają fajne tatuaże. U tych dziewczyn to lubię, mają posty lubię. Mogę się oddzięczyć, ich posty lubię. Ich prosty lubię, do nich kieruję. Props, baby, nie w podróbie. Lala, made in bazar, Michael Kors. Michael Kors. Prowadzę jadę SL-em, Jessica Mercedes. Pole golfowe podjeżdżam, Melex. Nie będę twoim Tigerem. Spódnica, sukienka, Alba. Ładna. Gdy wjeżdżam na parapie, potrafię dać tu rapo babla. Kiedy patrzę tak na ciebie, to ty musisz mieć styla. Brania z szafy, mój blok, twój blok. Po ulicach sunie Maybach. Chciałaś chodzić w moich trawkach. W terapaty wpadłaś. O.J. Simpson, Northwest, Kanye, Kim Kardashian. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Dla mnie ma styla. W ogóle jesteś fajna. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Dla mnie ma styla. Ogólnie wszystko bangla. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Dla mnie ma styla. W ogóle jesteś fajna. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Dla mnie ma styla. Ogólnie wszystko bangla. Ładne fotki, ładne internety. Robisz barykadę, kokpit. Drugi pilot nadal pyleci. Wszystko fajnie. Wszystko jest tak super. Macedonia, Makedonia. Nie wiem jak to czytać. Co za kupek. Nocy włączam komputer. Szukam twojego bloga. Już wiem co to sukces. Teraz wiem co to moda. Mowa o tobie. O twoich ciuchach, subach i lajkach. Nie wiem czego tu szukam. W szafie trupa chowa każda szafiarka. Szanuję styl, jesteś tak seksy. Jesteś tak seksy. Przez parę chwil nie zdejmuj ramoneski. Koincydencji tyle, ja w Jordanach, ty w Jordanach. Jeszcze tą jedną chwilę nie zdejmuj z ramioneski. Lala, lala, lala. Byś wygrywała stylem na festiwalach. Jesteś tak fajna, masz styla w tej kwestii. Rozpierdalasz, rozpierdalasz. Sexy leggings, a bez nich bardziej bosko. Oboje naraz na starcie rakiety w kosmos. Vanilla, la la la la. Vanilla, hajs. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Dla mnie ma styla. W ogóle jesteś fajna. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Dla mnie ma styla. Ogólnie wszystko bangla. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Dla mnie ma styla. W ogóle jesteś fajna. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Dla mnie ma styla. Ogólnie wszystko bangla.